हरि ओम हरि ओम। मुनि विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं उनके विद्यागुरु भारती तीर्थ स्वामी संपूरित पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें विद्यानंद प्रकरण आप लोग चिंतन कर रहे हैं। 43वां श्लोक हुआ था ना? हाँ, वही चल रहा था। पुनः उसका उच्चारण कर लें और फिर आगे बैठेंगे वहां से। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक इयासवः सर्वलोकात्मकः कस्मा धनोत्तिष्ठामि किं कथम्। ये जो कृतकृत्य महापुरुष हैं, जिनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया। क्यों कर्तव्य शेष नहीं रह गया है? करना किसके लिए होता है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को चाह करके कोई न कोई कर्म प्रवृत्ति होती है। मनुष्य की जो अपूरित वासना है वही कर्म में प्रवृत्ति करवाती है। जो अपूर्ण वासना है, अमुक परिस्थिति मिले, अमुक संयोग मिले, अमुक पदार्थ मिले, अमुक व्यक्ति मिले, उसी को लेकर के कर्म की प्रवृत्ति होती है। परंतु जो सर्वात्म भाव को प्राप्त हैं, उसके लिए कोई भी देश, कोई भी वस्तु पर कभी भी किसी काल में वो अप्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं कि वो सबकी आत्मा के रूप में अपन को अनुभव कर रहा है। नाम और रूप जो भी अप्राप्त वस्तु व्यक्ति प्राप्त होंगे देश में, किसी काल में जाकर के, या भिन्न वस्तु के रूप में प्राप्त होंगे, तो वहां भेद होगा तभी तो। और जिसकी भी प्राप्ति करेगा वो वस्तु व्यक्ति नाम रूपात्मक होंगे। कोई न कोई उसकी नाम की कल्पना की जाएगी, कोई न कोई उसका स्थूल सूक्ष्म रूप मानना ही पड़ेगा। स्वर्ग है, वहां भले ही ये स्थूल दृष्टि नहीं जा रही है पर शास्त्र दृष्टि मान रही है, वो भी एक भोग है। तो जहां जिस नाम रूपात्मक जो पदार्थ हैं, उस अप्राप्त को ही प्राप्त करने के लिए जीव चेष्टा करता है। परंतु जिसने इस चीज को समझ लिया कि संपूर्ण नाम रूप मुझ अधिष्ठान भूत आत्मा में ही अध्यस्त हैं, इनका परम अधिष्ठान परम सत्ता तो मैं ही हूं। कल देख रहे थे कि कहीं भी चले जाएंगे लेकिन पंचभूत वहां विद्यमान है, तो जितने नाम रूप हैं, भिन्न भिन्न आकृतियां हैं, पंचभूत उनका अधिष्ठान है। ऐसे ही पंचभूत का भी जो अधिष्ठान है, भौतिक शरीर है, इस शरीर का भी जो अधिष्ठान है, प्राकृत सूक्ष्म शरीर है त्रिगुणात्मक, उसका भी जो अधिष्ठान है, वो एक सत्ता है, वो आत्मा, वो सत्ता मैं स्वयं हूं, मैं सर्वात्मक हूं, सबकी आत्मा हूं। जैसे स्वर्ण बोलने लगे कि जितने भी आभूषण हैं आप जिस किसी भी रूप में देख रहे हो, देखे गए थे, देखोगे, जुदा जुदा हैं, वो ये हो रहे हैं, होंगे, विभिन्न रूप में जिनकी प्रतीतियां हैं, उन सब की आत्मा तो मैं स्वर्ण ही हूं, ये उसका निश्चय ठीक है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से जितने भी नाम रूप की कल्पना हुई, हो रही है और हो सकती है, उन सब की आत्मा अधिष्ठान उनकी सत्ता मैं आत्मा ही हूं, इस रूप में जो अनुभव कर रहे हैं उसकी बात यहां पर बड़ी सुंदर ढंग से कही गई है कि जो सर्वात्मक है, सबकी आत्मा रूप से अनुभव करने वाला है, सर्वभूतेषु एनेकम भावमव्ययमीक्षते, वही तो चल रहा था पहले अभी, एक अविनाशी भाव को, एक चैतन्य सत्ता को, अपने आत्मा को ही जो देख रहा है कि वो मैं हूं। कभी कभी साधक से भूल क्या होती है, हां जैसे स्वर्ण में सभी आभूषण विद्यमान है, ऐसे सारे नाम रूप जगत भूत भविष्य काल के जो भी दिख रहे हैं, काल की कल्पना है, उस परमात्मा में ही है। किसमें है? उस परमात्मा में जिसको आप जान रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सोच लेता है, यह बहुत बड़ी चूक होती है कि सब कुछ उस परमात्मा में दिख रहा है। इसका मतलब जिस परमात्मा में दिख रहा उसको जानने वाले आप उससे अलग होना, तब कह रहे हो उस परमात्मा में दिख रहा है। अरे जिस सत्ता में सब कुछ दिख रहे हैं वो सत्ता ही मेरा स्वरूप है, वो मैं ही हूं। अपने आप को भी शरीर मन इंद्रियां संपूर्ण उपाधि से ऊपर उठ करके देखना चाहिए कि सबकी सत्ता मैं ही हूं, तब वो अपने आप को सर्वात्मक करके देखेगा कि सबकी आत्मा मैं हूं। नहीं तो शरीर के साथ केवल इतना सा मान करके भिन्न करके देखेगा तो अभेद दृष्टि मिल ही नहीं सकती। देखने वाला अलग, दिखने वाला अलग, ये तो अनुभव है कि मैं सर्वात्मक हूं, सबकी आत्मा हूं। जितना भी नाम रूप है वो मेरे में ही कल्पित है। ये निश्चय जिन महापुरुष को हो गया है कि मैं ब्रह्म हूं, सर्वात्मक हूं, सर्वाधिष्ठान हूं, सब मेरे में कल्पित है, ये निश्चय करने वाले यहां पर बोल रहे हैं कि जो लोग जिनको भेद दृष्टि है, सर्वात्मता को प्राप्त नहीं है, ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं है, जिनकी अपूरित तो वासना है, वो लोग भले ही कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, उस वासना की पूर्ति के लिए जो प्राप्य व्यक्ति वस्तु पदार्थ हैं, लोक हैं, उनके लिए वो अनुष्ठान करे, निश्चित रूप से उनके कर्म का फल उनको मिलेगा, भले ही करें, मैं उसका विरोध नहीं करता। इसलिए कह रहे अनुतिष्ठन्तु, वो करें, उसका अभ्यास करें। क्यों? अरे भाई यहां जो नहीं मिला उसको सोच रहे हैं कि वहां जाकर के मिल जाएगा। कल सुन रहे थे कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, न तत्र त्वम न जरया विभेति, उभे तीर्थवाय आशनाया पिपासे, शोकाति गो मोदते स्वर्ग लोके। आया तो था, यहां सुनाया था कि वहां स्पिरिचुअल सेंटर में आया था, पर लोक में केवल ये सुना है, देखा तो नहीं, प्रशास्त्र ने बताया है। नचिकेता बोल रहे हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है, कोई तुमसे बढ़कर के नहीं है, कोई तुमको परेशान करेगा नहीं, बड़ी शांति है, शास्त्र बोलता है। किसका भय नहीं है? बोले इस दुनिया में जो भय है वो भय वहां नहीं है। किसका भय है? बोले इस संसार में मृत्यु का भय है, और वो स्वर्ग में चले गए, उस लोक में मृत्यु का भय नहीं है। न भयम नास्ति, न तत्रो तम न जराया विभेति। नचिकेता ने कहा कि महाराज इस मरते लोक में तो आप किसी पर भी झपट्टा मार लेते हो, उठा लेते हो, वहां आप किसी का बालबांका नहीं कर सकते, वो अधिकार पूर्वक गया है, इसलिए वो रहेगा वहां जितने समय के लिए निश्चित किया गया है। यहां दूसरा भय लगता है बुढ़ापे का, वार्धक्य में क्या होगा, अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वहां चले जाएंगे तो हाथ पांव चलते ही रहेंगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, बाल सफेद होंगे ही नहीं, झुर्री पड़ेगी ही नहीं, दांत गिरेंगे ही नहीं, चश्मा लगेगा ही नहीं, घुटनों की तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। कितना बढ़िया काम है बताइए, न जरिया विभेति, उभे तीर्थ वहां अश्नाया पिपासे, न वहां भूख की मिटाने के लिए कुछ खाने पीने की सामग्री तैयार करनी है, न कोई संग्रह करना, न कोई बिजनेस करना, न कोई जॉब करनी, कुछ नहीं करना, आराम से रहो, मस्ती से रहो। यहां तो सोचते हैं कि ये हो जाएगा तब आराम से रहेंगे, फिर शांति से रहेंगे, रहेंगे रहेंगे रहेंगे, वो प्लानिंग चलती रहती है और उसके पहले ही काम हो जाता है, पर वहां ऐसी स्थिति आती ही नहीं। वो भी तीर्थ वासनाया पिपास, न भूख न प्यास, शोकाति गो मोदते स्वर्ग लोग के, न वहां शोक है, मन में भी कोई भय फिकर चिंता अशांति डिप्रेशन है ही नहीं। इतना बढ़िया लोक है, बताइए, अब हमारी आंख तो नहीं देख रही लेकिन शास्त्र दृष्टि देख रही है, शास्त्र बता रहा है। इच्छा होती है कि नहीं एक बार जाकर के देखें तो सही। हरिद्वार में एक साधक थे, महाराज जी स्वाध्याय करवा रहे थे और परलोक का वर्णन आया। कहा महाराज जी मुक्त तो होना ही होना है, पर एक बार इच्छा होती कि इन सबको भी देख तो लेवे, उसके बाद मुक्त हो जाएंगे, देख तो ले कैसा है, देखो कितना अच्छा वर्णन आता है, ब्रह्मलोक की बड़ी महिमा आती है, मन करता एक बार देख ले वहां जाकर के, फिर मुक्त हो जाएंगे, क्या जल्दी पड़ी है। लोग सोच लेते हैं, ये महापुरुष यहां पर कहते हैं इस प्रकार के जो वहां देखना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, उस स्थिति को पाना चाहते हैं, वो करे उसके लिए कर्म, परलोक ही आसव है। परलोक को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग, परलोकम या तुम इच्छव है, परलोक को जाने की इच्छा रखने वाले लोग कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, वो कर्मों का अनुष्ठान करे। ये अनुतिष्ठन्तु शब्द इसलिए बोला है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्राकृत होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक तो नहीं है लेकिन फल पर दृष्टि रख करके उसको करना पड़ता है, शास्त्र का आदेश मान करके, गुरु की आज्ञा मान करके उसको करना पड़ता है, और जिसको करना पड़ता है जैसा कहा है बताया है उस रूप में ही करना पड़ेगा, उसकी विधि प्रधान होती है। सकाम कर्म आप जानते हैं जितने भी होंगे विधि प्रधान होंगे, निष्काम कर्म भाव प्रधान होंगे और सकाम कर्म विधि प्रधान होंगे। तो शास्त्र ने जो विधि बताई है, विज्ञ पुरुषों ने, विद्वानों ने जो उसकी विधि बताई है, उसे विधि पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं वो उसका अनुष्ठान है। उस कर्म को करने में पीछे एक अंकुश लगा हुआ है, विधि। तो जिसको परलोक पाना है, परलोक की इच्छा करते हैं, स्वर्ग आदि का सुख चाहिए, यहां से ब्रह्मलोक तक जाना चाहता, गति चाहिए, वहां के भोग की इच्छा है, तो वो जो अनुष्ठान करे, इसलिए अनुतिष्ठन्ति का मतलब अनुष्ठान। एक तो स्वाभाविक कर्म है जो ऐन्द्रिक सुख के लिए होता है, खाने पीने मौज मस्ती के लिए होता है, इसके लिए कोई अनुष्ठान थोड़े ही है। होटल में जाकर के खाने का कोई अनुष्ठान है क्या? पर घर में बैठ करके शुद्ध पवित्र बना करके आसन पर बैठ करके और पंचग्रासी करके भोजन करने का एक विधान है, तो ये तो विधान है कि शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, आहार शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, पवित्रता से बनाया हुआ हो, खाने के लिए यज्ञ की भावना करके ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर करके भोजन करो, ये तो एक विधि हो गई। अमुक कर्म को अमुक विधि से करो, ये तो अनुष्ठान हो जाएगा। और एक होता प्राकृत जो स्वाभाविक रूप से पशु जानवरों की तरह कर रहे हैं, इसलिए अपन अनुष्ठित अनुष्ठान जो शब्द आ रहा है, अनुतिष्ठन तो वो लोग कर्मों का अनुष्ठान करे, शास्त्र जैसी विधि दे रहा है उस विधि के अनुसार सावधानी पूर्वक उन कर्मों को संपादित करें जिनको परलोक की इच्छा है, वहां के भोग देख चाहता है, वहां की लीला देखना चाहता है, वो लोग करें। परंतु जिसको कोई इच्छा ही नहीं है बाबा, जिसको कोई अप्राप्त ही नहीं है, जो पहले से ही गया वो आई है। कोई देश कोई वस्तु किसी भी समय उसको अप्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति क्यों करेगा? ये अनुभवशील कृत करते पुरुष कहते हैं, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं उस स्थिति में उस निष्ठा में पहुंच गया हूं जिसे मेरे लिए कोई वस्तु कोई स्थान कभी भी किसी काल में अप्राप्त नहीं है। तो भला फिर मैं किस हेतु से किस निमित्त से कर्म का अनुशीलन करूं उसका अनुष्ठान करूं? ये बोलते हैं सर्वालोकात्मक अहम, अहम को ऊपर से लो, परमानंद पूर्णो अहम संसरामे किमिच्छया। 42वें श्लोक में जो अहम शब्द आया उसको यहां पर अध्याय कर लेना चाहिए। अहम सर्वात्मक, मैं सर्वात्मक हूं इसलिए कस्माद अनुतिष्ठा में, वो जो शास्त्र विधि है करने के लिए बता रही है कि इस ढंग से करो, ये जो शास्त्र विधि है उसको करने की मुझे कहां जरूरत है, किस हेतु से करूं किस निमित्त से करूं? वो लोग करें जिनको कुछ अप्राप्त है, मुझे तो अप्राप्त है ही नहीं। दूसरी बात, किम किसको करूं? देखो अलग अलग हैं, कुछ ऐहिक फल के लिए किए जाते हैं, कुछ आमुष्मिक फल के लिए किए जाते हैं। ऐहिक फल है पुत्र प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, वो यहां का फल चाहिए उसको पाने के लिए कर रहा है। कोई सोचता है कि यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है, अब ऊपर के लिए कर ले, आमुष्मिक फल के लिए कर ले, स्वर्ग कामो यजे तो उसके लिए कर ले। पर यह कहते हैं मुझे न तो यहां कोई अप्राप्त है न वहां अप्राप्त है, मेरी दृष्टि में यहां और वहां का भेद ही समाप्त है, सर्वत्र मैं एक आत्मसत्ता का मैं ही मैं का अनुभव कर रहा हूं, तो कर्म क्यों करूं? किम अनुतिष्ठामी, क्यों करूं कर्म, किस निमित्त से करूं? कोई निमित्त नहीं है, क्यों करूं? न यहां अप्राप्त है न वहां अप्राप्त है, किस कारण करने की जरूरत क्या है? तीसरा, कथम कैसे करूं? करने के लिए देहात्म भाव पैदा करना पड़ेगा, शरीर आदि में मैं बुद्धि करनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं मंत्रोच्चारण कर रहा हूं, मैं भगवत दर्शन कर रहा हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं आदि, देखना सुनना करना जितनी भी चेष्टाएं हैं ये सब मेरे में है ही नहीं, मैं तो अकर्ता हूं, करना था कर चुका, अब कोई काम रहा ही नहीं, कर्तकर्त्य हो चुका हूं, तो अब ये बताइए मैं कैसे देखूं कैसे सुनूं कैसे बोलूं? कोई देखने वाला कोई सुनने वाला, ये कर्ण आदि की भी मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए कथम किम कस्माद अनुतिष्ठामी, किस प्रकार से किसको पाने के लिए किस हेतु से मानुष्ठान करूं, अर्थात मेरे लिए कोई भी कर्म शेष नहीं है। ये एक अनुभव एक स्थिति तत्वज्ञ महापुरुष आत्मनिष्ठ महापुरुष कृतकर्त्य महापुरुष यहां पर अनुभव कर रहा है देख रहा है। इसलिए शास्त्र ने ज्ञानी पुरुष के लिए कोई कर्म नहीं बताया है। तो अब एक विचार आता है कि महाराज ज्ञानी पुरुष के लिए कोई कर्म नहीं है, कर्त करते हैं, कोई निमित्त नहीं रहा, शंकराचार्य भगवान को ज्ञान था कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान था कि नहीं? किसका? दुनिया को देने का ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान था, और फिर कर्म किया कि नहीं किया? यही तो ध्यान देना है, वह लोकाचार किस लिए रह गया? नाम रूप ही बाधित हो गया तो लोक कहां रह गया? सर्वात्मक है वो, आत्मा रूप से देख रहा है, किया नहीं है, दूसरों को होता हुआ सा मालूम पड़ा है, हो रहा है वो कर नहीं रहे, होने में और करने में तो बहुत बड़ा अंतर है। आग की पलक जपते हो कि नहीं जपते, श्वास लेते हो कि नहीं? न श्वास लेते हैं न आंख की पलक जपते हैं, हो रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। कहा है वो भी कहते हुए से मालूम पड़ रहे हैं। स्वरूपस्थ जब भगवान है, अपने आप में है, तो कर नहीं रहे हैं, करते हुए से लोक दृष्टि से बोल रहे हैं, बोलना ही पड़ रहा। वो तो सभी हो ही रहा है, अंदर की निष्ठा की बात है। इसलिए तो भगवान ऐसे थोड़ी बोल गए कि नेव किंचित क्रोमि युक्तो मन्येत तत्ववित्, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ये तत्ववेता पुरुष, योगी पुरुष ऐसा अनुभव करता कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो क्या भगवान योगी नहीं है? वो तो योगेश्वर है, योग के भी ईश्वर है, स्वामी है। यही तो जिस स्थिति का निरूपण कर रहे हैं वो स्थिति ब्रह्मात्मा भाव की स्थिति है। व्याचक्षताम ते शास्त्राणि व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा वेदानध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मेतो नाधिकारो क्रियत्वतः नाधिकारो क्रियत्वतः। व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा ये अत्राधिकारिणः मे तो नाधिकारो अक्रियत्वतः। कहते हैं ये अत्र ये अधिकारिणः, इस व्यवहार जगत में जो अधिकारी पुरुष हैं, अधिकारी लोग हैं, किसके अधिकारी? प्रवचन प्रसंग में सुन रहे थे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेत शतम समा एवं तो नान्यते थोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये अधिकारी पुरुष हैं जो शरीर में आत्मभाव रखने वाले लोग हैं, जिसको शास्त्र ने कर्म करने के लिए कहा कि तुम्हारे कल्याण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए यही साधन है और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, क्योंकि अत्यंत सत्व गुण की स्थिति नहीं है, रजोगुण प्रधान हो। इसलिए जो अधिकारी पुरुष हैं, जिसके लिए जो अधिकारी है, अत्र ये अधिकारिण है, यहां जो अधिकारी लोग हैं वो ते शास्त्राणि व्याचक्षताम, ये और ते का संबंध है। जो अधिकारी हैं वे, ये अधिकारिण ते शास्त्राणि व्याचक्षताम, जो अधिकारी लोग हैं वो शास्त्रों की व्याख्याएं करें महाराज, हमको कुछ नहीं बोलना है, हम तो मौनी बाबा हैं, कुछ नहीं बोलना। व्याख्या कौन करे? जो अधिकारी पुरुष हैं वो व्याख्या करे। इसका मतलब शास्त्र की व्याख्या नहीं करनी चाहिए ना, पर व्याख्या किया तो इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है। तो 365 दिन में कितने वक्ता आ जाते होंगे यहां पर? 10-20 तो पहुंच ही जाते होंगे, ज्यादा ही आते होंगे। तो एक को भी ज्ञान नहीं हुआ होगा क्या? शास्त्र की व्याख्या करने आते हैं? इसका अर्थ यह नहीं है। शास्त्र की व्याख्या आचार्य शंकर के द्वारा नहीं हुई क्या? जो व्याख्या की है आज उसको समझने वाले सारी जिंदगी लगा दें तो भी अंत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है कि जो अपना कर्म समझते हैं वो कर्म करें। दो प्रकार से शास्त्र की व्याख्या होती है, एक शास्त्र की व्याख्या करते हैं और एक शास्त्र की व्याख्या होती है। जब शास्त्र की व्याख्या किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा होती है तो लोग कहते हैं वो बोलते नहीं है, शास्त्र बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं। महाराज वो क्या बोलते हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो तो शास्त्र बोल रहा है उनके अंदर से। इसका अर्थ है कि जो किया गया अभ्यास है वो अभ्यास उनका चल रहा है, वो कोई नई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उनकी जो साधना काल में की हुई साधना है, उनका किया हुआ अभ्यास है, वो अभ्यास चल रहा है। आचार्य शंकर आदि जितने भी विद्वान हुए उनकी कलम भी चली, तो कलम चला नहीं रहे हैं, उनकी कलम चल रही है, उनका शास्त्र बोल रहा है, उनका पूर्वा अभ्यास चल रहा है। प्रसिद्धि तो है ना, अभ्यास चलता रहता है, वो गति चलती रहती है। लाइट का स्विच ऑफ कर दो फिर भी पंखुड़ियां राउंड काटती रहेगी, वो लेशा अविद्या बोलते हैं कि नहीं। तो उस प्रकार से जो अविद्या ही काम कर रही हो ऐसा नहीं, वो प्रवृत्ति जो उनकी शास्त्रीय सकारात्मक प्रवृत्ति रही है वो तो काम करती ही रहेगी ना। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपी, जो ज्ञानी पुरुष है वो भी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करता ही रहेगा। अब उनकी प्रवृत्ति ही शास्त्र व्याख्या की है तो करेंगे। किसी को जन्म से मधुर प्रिय है, किसी को नमकीन प्रिय है, किसी को खट्टी वस्तु प्रिय है, वो तो उसका स्वभाव उसकी प्रकृति है। अब किसी महापुरुष का जो शास्त्र चिंतन ही उनकी प्रकृति रही, शास्त्र चिंतन करते करते करते ही उस ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त किया है, तो ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म स्थिति भले ही प्राप्त हो गई लेकिन करने के अभ्यास का जो वेग चल रहा है वो थोड़े रुकेगा, वो अपना काम करेगा। ब्रह्मलीन काशिकानंद जी महाराज जी थे, शरीर रुग्ण था तो मैं दर्शन करने के लिए गया कि कल हॉस्पिटल से आश्रम में आ गए, अनध्याय था शायद अंधेरी से गया था, तो देखा कि महाराज जी बैठे बैठे कलम चला रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बड़े तल्लीन होकर के लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा खड़का किया तो एकदम देखा सामने, तो अच्छा आइए आइए आइए बैठिए, इशारा किया हो बैठे। मैंने कहा महाराज श्री जी शरीर ठीक नहीं है, आप फिर भी लिख रहे हैं। लिख नहीं रहा हूं, बैठे बैठे शरीर क्या करेगा, इसका अभ्यास तो है ही चल रहा है, अभ्यास तो है ही वो चल रहा है, वो पूर्व जो अभ्यास है वो अपना काम करवा रहा है, अपने आप हो रहा है। साधना काल का जो अभ्यास है सिद्धावस्था में भी वो प्रवाह वो वेग चलते रहेगा वो चलता ही है। इसलिए इस प्रकार से जो शास्त्र की व्याख्याएं होती हैं उस काल में कोई महापुरुष अलग से व्याख्या कर रहे हो ऐसा नहीं है, वो हो रही है। तो ये अत्र अधिकारी ने अधिकारी शब्द इसलिए डाला है क्योंकि शास्त्र व्याख्या कोई ज्ञानी पुरुष के द्वारा न हो रही हो, निष्ठावान पुरुष के द्वारा न हो रही हो ऐसा नहीं कह सकते। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी वृंदावन वाले महाराज जी थे जिनका आशीर्वाद आज प्रेमपुरी आश्रम के रूप में हम लोग ले रहे हैं, उनकी निष्ठा बड़ी अद्भुत थी। हरिद्वार में एक बार हमारे गुरुजी बैठे हुए थे और ये शास्त्र के संतों के ज्ञानवान पुरुषों के साथ स्थित प्रज्ञा पुरुष के लक्षण आ रहे थे कि ऐसा कुछ प्रसंग था, पुनातीत पुरुष का कोई प्रसंग था। तो एक संत ने पूछा कि महाराज जी शास्त्रों में तो पढ़ते हैं कि गुणातीत पुरुष ऐसे होते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष ऐसे होते हैं, पर वर्तमान में भी कोई ऐसे महापुरुष हैं क्या? महाराज जी ने बिल्कुल बेझक एक बात कही, है क्यों नहीं है। वृंदावन वाले स्वामी जी महाराज नाम लेकर के बोले, बड़े निष्ठावान पुरुष है। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र व्याख्या हो रही है उनके अंदर से, लेकिन व्याख्या करने के वो अधिकारी माने मैं कर रहा हूं इस प्रकार के अधिकारी नहीं। अधिकारी का मतलब एक तो करने का अधिकार है कि नहीं, कर सकते हैं कि ये नहीं, उस रूप में अधिकारी शब्द यहां नहीं है। माने जिनमें कर्तृत्व बुद्धि है वो भी शास्त्र की व्याख्या करें, और जिनकी कर्तृत्व बुद्धि समाप्त हो गई, कृत करते हो चुके हैं, उनसे भी व्याख्या निकलती है पर वो कर नहीं रहे। ये जो महापुरुष बोल रहे हैं, जो श्लोक चल रहा है, ये भी तो उनके मुख से निकला हुआ ही तो होगा, विद्यारण्य स्वामी या भारती तीर्थ महाराज के मुख से। ये ज्ञानी नहीं है क्या, स्वयं अपने आप को कहते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है, मैं संपूर्ण लोकों की आत्मा हूं, ब्रह्म रूप हूं, ये अनुभव कर रहे हैं, ये बोल भी तो रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये बोल नहीं रहे हैं, अपने आप प्रकृति बुला रही है, स्वभाव बुला रहा है, स्थिति बुला रही है, वो स्वयं बोल नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं ये भी उनका भाव नहीं है, इसलिए अधिकारी शब्द का प्रयोग किया। अत्र अधिकारिण, ये अत्र अधिकारिण ते शास्त्राणी व्याचक्षताम, जो यहां पर अधिकारी लोग हैं वो भले ही शास्त्र की व्याख्या करें कि मैं लोक कल्याण के लिए, व्यास जी महाराज का आया कि लोक कल्याण कैसे होगा, वेदों का विभाजन कर दूं, पुराणों की रचना कर दूं, महाभारत की रचना कर दूं, ग्रंथ बनाऊं, लोक कल्याण हो, एक भाव है उनके अंदर, अधिकारी पुरुष हैं वो करें। वेदान अध्यापयंतु वा, शास्त्रों की व्याख्या करें अथवा वेदों का अध्यापन करें, अध्ययन भी ले लो अध्यापन भी ले लो, वा शब्द से दोनों भी ले लो, अध्ययन या अध्यापन जो शास्त्रों का करता है, वा को दो जगह पर ले लेना चाहिए, शास्त्र की करना अध्ययन और अध्यापन अध्ययन करवाना, तो उसके लिए आ रहा है कि वो शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करें या करवावे, कौन जो अधिकारी हैं। बोले मैं तो न तो शास्त्र का अध्ययन करता हूं न करवाता हूं, क्यों, कर चुका बहुत कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं है, जहां पहुंचना था वो पहुंच गए, जिसको गाड़ी चलानी वो चलावे, जिसको गाड़ी में पीछे बैठना वो बैठे, पर मैं तो गाड़ी से नीचे उतर गया, समझ रहे हैं, चाहे ड्राइविंग करनी हो चाहे पीछे की सीट पर बैठना हो, जिसको बैठना बैठे, ड्राइविंग करनी वो करे, मुझे गाड़ी से ही नीचे उतर गया, अब गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई मंजिल बाकी नहीं है, कहां जाना है, जहां जाना था मैं वहां पहुंच गया। कटश्रुति में जो रथ का रूपक दिया गया है ना, तो रथ पर चढ़कर के कहीं यात्रा की जाती है, कहां गए हैं वहां यात्रा करते करते, कटश्रुति आपने पढ़ी, उस रथ पर बैठ करके, इस पर बैठ के कहां गए हैं साधक, वो गए हैं पुरुषात न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, उस अवगति को किया है जो पुरुष तक पहुंच गए, पुरुष जो पूर्ण है, पुरी में शयन करके भी पूर्ण है, अंदर की यात्रा की है। तो महाराज श्री जी जब इस प्रसंग को सुनाते थे तो कहते थे कि बड़ी विलक्षण यात्रा है, जिसे रथ पर चढ़कर के लक्ष्य तक जाना है, उसे लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि रथ से नीचे कूद पड़ो, तुम वहां पहुंच जाओगे, जब तक रथ पर बैठे रहोगे तब तक अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे नहीं, और रथ से उतर गए तो अपने लक्ष्य में पहुंच गए, क्योंकि जिस लक्ष्य पर पहुंचना है वो स्थानतः दूर नहीं है, कालतः है, उसमें कोई विलंब नहीं है, वस्तुतः कोई उसमें भेद नहीं है, जहां पहुंचना है आप वहीं हैं, और जब आप पहुंच रहे हैं आप वहीं पर विद्यमान मिलेंगे, किसी कालांतर में अपने से आपको मिल जाएंगे, ये नहीं, जब चाहेंगे उसी समय आप वहीं पर उपलब्ध हैं। तो उस स्थिति को जब प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए फिर कोई अप्राप्त तो रह नहीं गया ना। इसलिए वेदान अध्यापयन तो वा से दोनों ले लो, वेदों का अध्ययन करवावे, वेदों का अध्ययन करे, या शास्त्रों की व्याख्या करें या शास्त्रों को पढ़ाएं, जो भी करे। किंतु यहां पर तू शब्द आया है, मैं तू न अधिकार, मेरा तो अधिकार नहीं है, जिनका अधिकार है वो करें, मेरा तो अधिकार नहीं है। तू बोलते हैं तू, तू का हमारी हिंदी भाषा में तो हो गया, गुजराती में क्या बोलते हैं, वहां भी तो ही लगता है, तो तू का तो हो गया। किंतु के अर्थ में भी आता है ना, वो किंतु के अर्थ में ही भाषा में आता है, परंतु किंतु यहां कहते हैं मेरा तो कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह गया, इसलिए मैं तो न अधिकार है, मेरा तो अधिकार नहीं है, जिनका अधिकार है वो करें। क्यों अधिकार नहीं है, उसका कारण हेतु दे रहे हैं, अक्रियत्वतः, भाई जो क्रियावान होगा उसका कर्म होगा, क्रियावान वो करने वाला अधिकारी पुरुष होगा, परंतु मैं तो अक्रियत्वत हूं, मेरी कोई क्रिया बाकी है ही नहीं, कोई शेष है ही नहीं, मैं कर्म करता ही नहीं हूं। गीता में जो कहा उस भाव में स्थित है, पश्यन् श्रणवन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपयन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहणन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। वो तत्ववेता ये मान रहे हैं कि सब कुछ करता हुआ दुनिया को दिखे, पर नैव किंचित् करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ये है अक्रियता, कोई कर्म मेरा है ही नहीं। तो जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, क्रिया रहित तो हूं, अक्रिय आत्मा हूं, आत्मा को अक्रिय शब्द बोला है, तो अक्रिय आत्मा रूप ही मैं हूं, मेरा क्रिया स्वभाव ही नहीं है, तो बताइए मेरा अधिकार कैसे हो जाएगा, मेरे स्वभाव में ही नहीं है क्रिया, मेरा नाम ही अक्रिय है। तो अक्रिय रूप जो मैं हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं करूं ऐसा कर ही नहीं सकता, अक्रिय करेगा कैसे, स्वभाव के विरुद्ध है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं करता हूं। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च द्रष्टारश्चेत कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात् निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च द्रष्टारश्चेत कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्। जब यहां कहा गया कि अक्रियत्वत में न अधिकार है, अक्रियावान जो हूं उस मेरा कोई भी कर्म में अधिकार नहीं है कि अध्ययन अध्यापन करूं या शास्त्रों की व्याख्या करूं, ये सब मेरे लिए कोई शेष नहीं है। जड़ भरत जी महाराज याद आ रहे हैं, ऋषभ देव जी याद आ रहे हैं, वो निष्ठा थी, कुछ नहीं किया तो उनसे कोई करवा नहीं सका, और प्रकृति से होने लगा तो सब कुछ हो गया। जड़ भरत अपने आप के लिए जड़वत रह रहे हैं, रहुगुण के लिए उपदेश देना पड़ा तो देखना पंचम स्कंद भागवत का क्या उपदेश दिया है। कोई मूढ़ प्राणी तो नहीं है, कोई अविवेकी तो नहीं है, प्रकृति ही उनका स्वभाव है। कोई जन्मांतरीय संयोग था, प्रारब्ध वशात हो गया, पुराना परिचय था तो मिल गए तो हो गया, किया नहीं, रहुगुण के लिए उपदेश हो गया, बाकी शरीर की भी परवाह नहीं किया कि क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, कैसा होगा शरीर, रहेगा कि नहीं रहेगा, तलवार उठी तो भी भय नहीं है, वो अपनी मस्ती है। इस मस्ती से ये महापुरुष बोल रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि बाबा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन खर्राटे मारते रहते हो, भूख लगती है तो सात गुरु में नारायण हरि करते रहते हो और कहते मेरा कोई काम बाकी नहीं है, सुबह सुबह उठाया कमंडलो गंगा स्नान के लिए जाते हो, जंगल जाते हो, सात बार मिट्टी से हाथ मलते हो, कपड़े सफाई करते हो, फिर ये कर्म नहीं तो क्या है। वो ज्ञानी पुरुष कहने लगे कल बताऊंगा कि क्या है ये चीज, बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर देंगे, कल उसका विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।